mundo. Nani mendanji ay amoroi, upiti achalinze ubenaye. Nani mendanji ay Iringa, pakama koi gurusi uyole. Nipati barua zangu, awapeleke wakwe zangu. Nipati salamu zangu, azipeleke na msinde mpulwe. Ona mlenda kukua eyo. Kostansi ya kalanda kukua eyo. O mama na kisala zita e bonaneyo. Wewe menda njia ya Tunduma, kupiti ambalizi na Songweo. Ukifika hapo kwa Wambozi, eleke ya barabara ya Mloe. Nikupatie barua zangu, uwapeleke wakwe zangu. Nikupatie salamu zangu, uzipeleke na msinde mpulwe. Ona mlenda kukua eyo. Kostansi ya kalanda kukua eyo. Le majeste eyo. O mama na kisala zita e bonaneyo. Supreme Sakola. Awapeleke wakwe zangu, nipatie salamu zangu, azipeleke na msinde mpulwe. Ona mlenda kukua eyo. Kostansi ya kalanda kukua ebonaneyo. O mama na lele majeska eyo.